teteru nak lo xam dina ñaan gatt dina ñaan gatt bu ko tane sa boba ba karga nañ gëne ngi soor ni ba na wam ba dina ñaan waye mom mo mëna ba mëna ñaan da yépp wax dafa la wara mu sama def ko ko suwa mu war ne tan koor bu saxal ci bëtt ragal ala mu bëgg ragal ñu xëru sangu ci jëndu ci fekk da nga yéne sa dem wor fa sax wor fa mu dal la wor kon wor dal bo fa wor ba sax nga bo ko woré yaang ko tandu wala mëna ya ko wala ko sunu sunu warna ko ak sunu sunu alalam ñu la ñu ñu ci waxtu ñu illa am ñen ko ci mere da man ci gëna ko kon sama la nga xamni bakki def na fa rek la ko sunu ci war wax na daal ñu bu ko doon waxe na ñu sama la jëpp fi sallu allah nak li ci ñaan doom nak ci buntu ko gisoor la nek waye dafa dal ci ngi da wax na su waato ne nangam duma ko def wa nangam dana ko def bu tedd ko saal bëpp def naa ko ci yoonu yàlla su boobaa itam dañuy seet waxtu mu giñee na àllam toll rek saa yu liñ lu tedd ko na alal ci tolloo ñu ko defee ñetti xaaj rek bu defee benn xaaj bi ci yoonu yàlla mu doy mu daal di téye ñaari xaaj ña day fekk sax bu fekkee ame woon na bor mu génni ko ba noppi wa tax sara dinaa bax na ixraaji maa xaleehi min daynin walaw mu ajjalan aw mahra zawjatihi donte bor bu jëm dele la wala muy canu soxnaam itam bu loolu génnee ba noppi nag alalam ko def ñetti xaaj benn xaaj bi rek day def ci yoonu yàlla mu doy waxtoom génne moom lañuy seet nga xam ne bu fekkee alal ji yokk woon na itam la ci yokk moom duñ ko wax ne génne waaleel moom itam ak ci yaram wa tax sara dinaa wal mu'tabaru maluhu al mawjudu xiina yaminihi laa maa zaada ba'daha bisibatin aw namaa'in aw wiladatin falaw xalafa wa maaluhu alfun wa xanisa waxu alfaani lasimahu tumusul alf fekkoon ba muy waat boobu alalam junni la ba muy tedd ko nag far mu mat ñaari junni xam nga ko bu tee junni ba rek dañ koy wax ne ko koy joxe ci yaram mu doy day kenn di ko illa an yanqusa fama baqiya ana bu fekkee nam toll woon ci ba muy waat bu ngi lay tabbiku dafay far wàññiku ci ba muy waat mu mat ñaari junni bu ngi li tabbiku mu far doon benn junni xam nga kon wàññiku na su boobaa la fa des mu di ab junni rek mu génnee sunusam mu doy waaye kenn du seet yooyu jamono ba muy waat tam doonoon ñaari junni déedéet li ci wàññiku dañ ko koy jéggal ndax mu nekk ñewante lan moo fi sabilillah wa huwa moom nag al jihaadu moo jihaad war ribaat ak saalis ba ma xalin ci ab béréb fi sa boo xam ne ragalees na ko nee na doonee maa lii fii sabilillahi mu ngi firee fii sabilillahi moo jihaad ci yoonu yàlla ak saalis ci béréb bu ragal ne yéefari sang sa kon saalal sunu si boobu nga génne lañ ko yóbbu ci ñoo jihaar jox leen ko benn ñu jox ko ñoo jihaar ndaa ñu gëna koy ngànnaay waaw loolu nag ñu ko yóbbu see la nga dem ko ku am saqa dund noonu xale yi ci sunus bi mun xëy bi ñu ci bokk ci sunus bi maanaam ndaa wax na nag léegi sunus bi bokk dañu yóbbu sa ñuy jihaare parce que dañu yóbbu sa ñuy jihaare dangay génn ci sa poos bi na ko ci yóbbu maanaam da koy fay ba mu dem ba sa poos ngay génn waaye doo génn ci sunus ba doo fa génn ci sunus ba ci boppam dafa jënd ci sunu ci boppam ma la fekkoon ne bi nga waatee ñetti junni nga waram nga joxe ba yéen ñoo junni sa sa ñuy jihaara waaye bu aajo la jox kenn kooku di ko yóbbu ci nga jox sa paas yaa koy jox paas waaye doo génn junni maanaam daal lay tax junni danaa dañ koo ko daal nga ko génn ci sa poos waaye doo du bokk ci junni nga dem laa waxoon maa lii fii sabilillah boo ne woon nag sunu si maa lii fii sabilillah waaw dina dama sama sunu si alal nekk na ci woon yàlla kon su boobaa moom la ko yóbbu foofu itam dañ koy génne sunu sa ci junni ko kon misaal ñu wax lay junni ko ngay génne la ko yóbbu waaye nag bu dangaa waxoon rek maa lii fii sabilillah yoon moo la ko defaral mais la joxe sunu si waaye yow alal jot nga waxoon ku ndaroo yoon la ñu saraxe bi fii ci ñoom xanaa mu xëy yoon ci ko ñu ràññoon maanaam kat boo ne maa lii fii sabilillah te mu dellu ci yàlla jut mel ne jihaar boobu ñu wax ndaa sànn lay am jàppandi boobu maanaam ci joxe cër ba yem ci waye bo non sama alal farahna ko bu ngir yalla ba farahna ko doomu bu ngir yalla ko ko jeexam lepp nga jaay ni do nak illa lim mutasaddaq bi ni xalaam hayyin te ke ko ho nga ra ñu ni bu sama alal farahna ko ngir yalla wala ay doomu ni bu so wala lepp nga jaax ay dafa ter ba do def ni wax na xal jami ni ko lepp xal jami ni ko lepp ko wax ni kon waxto nga waté na ñu seen rek lepp nga wara jox foko sama nak wabba day waxate bi ci da jamanke wala jamanke itam la ko defé ni koy wax ni fa di wax na ila an yan khaba fal baqi wa utraku lahu ma utraku ni mu fal lahu ma dal la ko baye ni tolo ni baye ko do ci ci ni do ci ren ko baye ci lamante nak ni ni sama sama na ko di ni yalla ni fa lan ko tan ko baye jalan ni mo ni wax ko do ni wa karala baamuna gennu def ko arabe den ko na gennu waxna soko da nga tuwata mbana ni fof ni mangam suma ko defo da suma ko defo kon sama alal defna ko ci yoonu yalla ma fa ngi do la tedd ko da la ligue ni fof ni alal joxe ci yoonu yalla don watat ni mangam dama ko def ba dama ko def ci ni mo wax bu dem kon sama xamal wax na legui mo ngi nga xamne mo wala ni nga xamne mo jitu dañ ko jëw daagal non lo do la day ci rew ko illa bu ko jitu ni jëm ni jëk ni ta xaw na ni ko ñaar wax ni ana mo fa ko ni dama tambe ndo way bu ci jëk ni jëm ni ci ci da lo xamne tan dañuy doon ni ñepp dañu jëw ñepp rek jëm ni lolu benen ci sunu alal mu dal lay noppal am ñu doon dañuy xop ñu jëk ni dañu xam ni ko jëm ni ko ci yaral alal tapana ko def jonne ci yaram tapana ko def jonne ci yaram ñoo da karam ñu nak daal jëri nak ñoo ko la xalaal ñu ko wama war na ko la nga xam ne tam sama tuddu ko wa umma hayyun ad don ko nga ram yalla ata lo xam ni dikku ala jëm ni ci doon ala la manam bu fekke dafa xass tuddu ragnel rek ne nangam kon nangam lolé mom bokay dal di war ci ni sorga donte sax bu ko joxe du amati dara dara leneen tam cete lola koy wax ci bu newon ni mo ni sorde moy jam bi ba bala mi ba mu tuddu ak limne teemir ba mu tuddu ak lim ne junni mu ci man don rek donte bo lol dong la amit du te lola takoy daldi wax kon ko bu ko wax won nasiba an nazira ma samma min malihi dam tuddu ci alalam rek lola koy wax te wono fara du neena yutraku lahu fi hadha wa fi qawlihi qablu fal jami'u qadru ma alayhi min baynin wa ma yasrifuhu fi hajji faradin bila sarafin wa kaffaratin wa zakatin wa nadrin sabiqin wa ma yutraku lil mufallasi da neena nak du tay ñu baye ko ñu mëna wax ni niki borbu ko waroon ba mu mëna aje ji tam ñam ci ag kessa rek wala kafara ko waroon ba asaka ba ni sergu jitu won gogu ak la ñi baye ko do ci xiriti misal ñu nonu mom da ñu ko baye waye lu bokk ta lool rek da ko wara joxe ndax mom moko tuddu dara ñeel ko وبحث فرس الأيام أوفس بسلاه أنغاناي لمحمد جل كبر بند إن وصل عندنا الناغ إن أبوه كرنغا نفر يوب فس بانغاناي كيوان والا إن كن ورنكو يوب فن جهار يبر بني فاه فلسا هدير فسول أنغاناي لغم من نفاق خل أمان فدال انقوط من نفاق فإن لن وصل عندنا من تعدل بيه كن جاوست وخوز لغا ko yottu ko ene bu fekke ni lay jëmm fasu ba jëmm nga na yi mëna ci ko yëgg fofu da lay jaay ci fasu nga na yi bu nekk urf da xaal do mo ngi gëj fofu ñu jëhar ni ñu jënd fofu taw fasu da nga na ah bi mu ci am xadi wala ma ñu ak donte mu ngi ci kenn ala asax ci wax jëgëni ene bo na woon xaram yi ba bay yi ba lay def na ko addu moom ak nonu dañu xet bu fekke ni lay mën nga ko yëgg ba makkaat mënam foofu nga xam ne fa la addu jëm te loolu nga def su fekkee am na gàllankoor nag nga jaay ko fii yéen ñu njëgg foofu ñu jënd foofu nag léegi addu ñu jënd foofu nag ñu tolloo nga mu ne nag moom li nga xas ñu fara mu def addu su fekkee ni amoon na sukki it su tee moom bu mën a dem day dem rek ñu ne ñu jëkkee loo maa ngi def donte amoon na sukki itam si ko sara tax ñu jaay ko te fekkee mën a def bu ñu ko tolloo yóbbu ko dañ koy jaay bu ñu demee jël njëgg jëndaat ca foofu ane xoyni yàll na addini sarbi fiisi ci addini moomee ilaa duufu dan jaayat na ko ak iddaa bi wàccee ga bir af dani cini ko gan laa wax ni nag addini nga xam ne moom nga nasare naa waxoon ne ñu am sëkk am dañu am sëkk ci ñoom bu fekkee ne xalas na ko yóbbu rek dañ koy yóbbu xëy na bu fekkee tegoon ko yóbbu war ko jaay na dund foofu noonu kon soo ko jaayee da leen waxee yeccee ko mu gën noonu waaw mel ne addini nga yoroon fii te mën a ko yóbbu nga jaay ko aw nag la woon daga dañu foofu naftar nga jënd jëyi ngu foofu kon def nga la gën wala addini nga yoroon fii te mënta leen am xaaf la am xar la mayo nga jar nga dañu foofu nga far jënd aw nag fa intaane ndoom nekk na te fawtin dina nekk malaan duuxa kon jaayef ko fa kuruuxa ko sibéis ba fafe ayoo nii maanaam bu fekkee la nga wax ni mofut naa ko def addu day loo xam ne ci lislaam daayef ko def addu mel ni ngubb la mbaa ganaar la mbaa oto la ñu mel noonu yoo xam ki ndaw ko def addu addina ni nga ko xam ci borok reeg nag galeen xarbal mais kon bu fekkee lu mel noonu la dañ koy jaay yoo nee njëgg nag ndenee ñu jënd foofu li ñu baaxoo def addu xeet ñu wax léegi waaye sëkk nañ jënd mbalaan ma nga yoo nekk noonu muy addu mbaa jënd oto ba mbaa jënd ganaar ba ba ox dia ba def sa addu nag bëggee ci moom loolu la aaya dañ la boo ko def dañ la wax ne la bu yoon nee jënd mbalaan ma mbaa jënd oto ba soo fekkee def nga ko far nag bu oto ba demee mbaa mbalaan ma dañ koy jaay rek jënd ko addu waaye di tax ñu def jënd balaa nga ci def addu mbaa oto ba ci addu waxal ndax waxtu nga fay wutees na xel yu xaw yi mu ndax da koo sañ a xayma aw naa wala sañ ko ma wax ne léegi su fekkee dangaa fekk ne mën a yéeri mbaa oto ma wax ne léegi yéen a sara koo def addu ñun la def ndigal mooy da nga koy jaay yéen a njëgg waaye doo sot la muy jar rek nga daal di téye sa balaan mbaa sa oto seet na mu jaay sa bopp rek daal di yéen rek loolu dañ koy jaay da koy jaay ba tàggoo moom loolu lañuy wax léegi loolu nag boo demee ci kër yi ñuy wax mu dawoon nga xam ne saqu maa ngi moom mooy seen tubbukaay da ca am ñaari bërëb yoo xam ne boo dafaa wane ne dañ koy jaay yéen ñu njëgg waaye su ñëw koo téye di jox xëy na ja am bërëb bu wane ne moom loolu sang ko mu lay niru mu ne daa ñu wax ne nag loolu xilaaf la maanaam yaari wax la yoo xam ne rek wax na fee lee wax na fee lee te wan na fa ne sañ rek te wan na fa ne faaw bu da nga koy jaay yéen nañ jëgg te mu wane fa ne mën nga koo tee te wane xëy na la am na ko loolu am wuute la aw laa wala du wuute aw laa wala du wuute boo nee du wuute nag ñu ngay jëw dëppalee wax yi ndax nadd ban ci sokk dong la da ngay wax ne fa mu nee da nga koy jaay yéen nañ jëgg waaye doo téye sa yëf di yéen ñu xëy na la dëgg nga ci war ndabd ban rek la ci jëy xam nga doo noonu loola kon wax yi ñu soppi rek la nga daal di yonente bëre bi ñu waxee ne sañ na koo xëy na aw wala nga ne ak taq yi mu xëy na ga dañ koy sañ ne isaakaane bu nekkee di yéen ñu ci ngir ko defe loolu bokk boole te uyu leetu ñu ay dëgéeri dëgéer ñett ñu am na te mënes na koo dëppaloo ci kaw nga ne kon waxe ne sañ ngaa xëy na rek la nga war a jar te téye sa yëf ñu oto yi mbaa malaan ni day fekk booba lu war a lii di ngir waaw kon waxe ni sama suko baxay na da fekk bo mo nisuf xam nga boko way ni ko deg ndax dañ lay la tax fay mu ne faaw dang koy jaay yoni deug walu sama ko te di joxe xey ni fofa da fekk mo nisuf te nisuf mom da xawu ni sax te yoni da waxan ci hadith bi al haidu fi sadaqatihi kal kalbi yahudu fi qayhi manam sax xala nak ci lu tuba na day na ni ak xad wet ba nopi di ko lekat ko do nisuf nak nisuf da xawu ni sax ñoy jamono mom faaw da ngay jaay lool ni tagu mom mo ne ngeug wal do ko mo ti ni non mo fi waxe xeyna ni mo ne ci tam da ca jël bu dingi xam ngi mom da nga wax mu tedd ko rek ci alaman da way bokku ta sarax on haja fa ngeen tawu na hawu da ko ñet ci waxe leef ko ak aduna lu gëna ci wax da wax ne du fekke ne manam mo ngi faral te mën ta dem xam nga dañu waxal ni jaay ko ñoo ñu ngeug ñu ngeug dañu ñu jënd fa ñu ngi ñu ngi faral ah ñu ngi fa ko jëm ngi fa lo ñu jaay ko xam na ci ko jëm fo ko lu ngi bu de nak non bu de xar bu de dañu mu ne wa bu ngeen fa xam ñu ñu fa mu tollu non nak fa ko mëna ko am nak kon ñu ci ko bu ñu suuf ñu ne fa gëna ngi fa lo way daari bo mu ne fa am gëna ngi fa ko ñu ko sopp nak wala fi nak la won way da dem bo mu ne fa nat nak ko ñu ko def mu xar suma li xassane ci kaabati top ñeel way wattu kaaba ba mu soro fu def nako def fi ha ci masna ay kaaba ni ñu staaje ñen aaje won ko ama bu fa ko ñu wëb ñu ko fofu ba ko def xawna addu ci kaaba ba waye dañ do ñu matu fu addu ñu gëna fofu sax ñu gatt mu ñu ko ni so baba nang ko wax ni wott kaaba ga ni set ni kaaba ga wott woni jeng ko ja ni ni def ci kaaba ga ni ko wott woni def ci kaaba ga wa ala bu fa ko wott woni def ci kaaba ga ci jeng yet ci fa def ko sara ko di ni ci ni ko ni wott woni ko def ci kaaba ga ni har ko sara wa an sana ron ni lol malikum malik ay wa sara ko bu bokale ba am andat wott ko ci kaaba ga bu ko ni kaaba ga fayru hun ko wakku ñu li anha ngir naka wakku kaaba gi ko ñu la yitu ak palla min fu ko tekk ci yoonte bi alayhi salatu wassalam mo na nak malik mom neena rew na ci mom lol tan ci bokku ci bokku ñu kaaba gi ci bokku ci yoonte bi wax la am yoonte bi wax na len ya naku ya bani hadidah khalidatan tajidatan la yantahuha minkum illa zalim ni ko won bani hadidar ligey ka wa gango ni mu sax ci yeen ak tan ko kess mo koy fakkar ci yeen ay mo tax na nonu malu ni kenn ko xamni bokko ci nonu ni waxam dem ni jëgëma bokku bokku ni nonu nonu day na ko non ak na def ni ci bokka wa mo tax mu xar ci waxa yeen wal mashu war na dox mo dox ci makka te jëm ci jakkay makka wala ni salat ak donk nga jëlu na na na sa yo xam nga ni fere dox dem jakkay makka donk jëlu tax nga ni fere fa dem wala nga waton ak ko ci ta wala nga waton tedd ko ni su baba ko no lolo war na la war nga dox ak sa tank ba makka wa kharaja jëm ni man ko xam ni biha nek ni ci makka wa atatu mulki bihum rakin tumra manam so nek bir makka ci bopum dal di misara do xof tank makka to yaangi bir makka manam nek bir makka ci bopum wat ni nangam dana ko def ba nangam do ko def te ñu wax bu dañe war na ma dox bu makka way lepp yaangi bir makka mo no so yaal do wala ni ni far gi ndani ngi ko diko ngi jëm ba ci xamu ja nga xamni fa lañu armal humra ni armal fo xamu doxu fu ñu humra ngay dem ba ci xamu ja nga xamni fa lañu armal humra ngoyene fo xamra ñu def ñu ba wal ma doon sax dox ka makka tamit bu lay makka ay bayt wala mu nekka dañu ay gis ñu wala ñu bokku ci kaadu faaju kaadu mu lay ci bokku manam fo ko da nga ni fur ni ma dem makka xane tay tuddo masjid makka makka nga tuddu wala ni fur ni ma dox ba ci kaaba ak sama tank ba tuddo kaaba ba way lu bokku ci mu tuddu nek nga tuddu buntu kaaba ni fur ni ma dox dem ci buntu kaaba mba nga tuddu ponku ba al hajar al aswad ni fur ni ma dox wala sa jirwanda xamni dal tuddu nga kaaba gi mbaalu ko dokk mba makka ci bopam mba jakkay kaaba gi ñu lepp ci bi rek atté ben bu do ci ni soro bu do ci ñun tam tedd ci war nga dox dox fofu sa tank da nga dox nga wax la xeyru wax ni lay lol nak ci lan yenn ñu leen yéne wut mu sukkal ak mbaxum ra manam bu fekke ni tuddo jakkay makka tuddo tim dekk di ni nak tuddo kaaba gi tuddo lo xamni ci la bokk melni buntu ba ma dojo lol nga tuddu melni safal ba maro na safal maro ma nga fofu waye du jakkay makka du kaaba gi du lu bokk ci kaaba gi dëgg bu sel rek la xam fekk ya da nga ni misurna ba nga wat ak ko ci dox waye dox bi da nga ni ci safal maro nga tuddu ne bu fekke fekk nga yéne wala ci mbaxum ra su boba du ajo ngay dem su boba bu leen sarga di leen bu de ñu la tay diko dal waye bu fekke da nga tudd nga safal maro mbalu bu muru waye da fekk nga yéne ci ak mbaxum ra ko da nga wara dem sayu la dox dem makka waré fay tambalé moy min fay sunu wacce fa mu ñëlé rato amon nga buru bu saxal japp né limay waat bu tedd ko da li ma ni sër buru sangam la koy tambalé mo dox buru sangam la tambalé kon fofu nga wara tambalé moy min fay sunu wacce fa mu ñëlé lay tambalé ko inna bu fekk ñëlé wutul sen nak xalafa kon fa mu waté da ko jibbu fay su xalaf fekk ñëlé won dañu rek kon fa nga waté won nga tambalé dox yitu makka ay mu fi wala fa tolni mom ci xani sa dem teñu ni defu ci mom waxna ne tay bu fekke li nga da tebbi ko fek na ci bureau bo xamni mom bo fa doxé dem makka mo fa nga waté won mo fa nga waran tambali ñoo ndom ci fari way ñen ko mën nga tambali fofu dem da jow nga del wa fa nga waté won da nga ñu tollal ci fari way rek baax na wata hay wa mara ñuko ni mahallum bi rek ya tira bo baax xof nako manam bu fekke ni dox bi dem makka mom yoon waral na ko ci ñun waxe legi to mo fam fu yene won dañu ci dox amna amna fu ñu gëna dem makka baxo tambali ndit manam bu fekke ñu waat ci dem makka ak ni sër amna bëre bu baxo tambali seen dox li nga yene won sen dama tambali fofu ni ñoo fekke nga yene won ko fa yene won nga tambali wara ci do warna ci man xali ci bëpp waccu gaay wala haajati ak dem ci soxla ñen nak doxo sank nga wax ci mom nga war def waye bo demé bu wacc ci bërepp mom ba kéra nga fay jëgé man ngay war ñene tay bo doxé ba dem ci ak dëkk bu mag di raami fan di nga xam nga jël taxi ñu lay dugg auto ba kéra ngay genn boy dama na tam lay doxat bu fa kéra nga di bayal nga am lo faatu ci gënaaw di wone ko yit man nga dugg ba nga war dem jëli ko ñu waat bu fa nga tollu won do tam lay doxat katar yi nit ay yoon qurba yu gëna jëgé yaati da do xamni baaxof nako ñene tam bu fekke ne yow fa ngay bayiko dem nak dal ni yar yoon amna wo xamni mo gëna jëgé amna yoon wo xamni mo gëna sori wa yalla bax ni mo gëna jëgé mom la ñi jëng ci ëppaw ihtiyat li salihin salaam ihtiyat li khayrihim ay dun amna ana ñoon wo dal mom ñi baxo dox dem nak ci kaw ñu fofu ñu baxo kon mën nga taw la mo gëna jëgé jëgé mo xamni ñi tukki rek non waatu ñu baxu ñu ko la defal am ci doona da ko tag nañu fa inna tibat al buhda lil halifina wal qurba li ghayrihim tahayyanat al buhda manam bu fekke yar yoon yo gëna sori ñu waata dox dem makka mo gëna sori lañ baxo li nga xamne ñoom waatu ñu yo gëna gëy su boba wo gëna sori nga xamne ci la ñu waat di baxo ci ngay sañaw rek ya bahran dana war geej ko do torra go xamni lor lof nako ni ko jëm ci mom manam bu fekke ni yow li nga wax sax doxala waron dem makka waye ni ko wax do am ndox xamna mën na dox ci sof ci ndox mi rek nga mëna wax mu ne kon su boba tay aw ci ndox ma rek ni bëgg rek aw ci ndox mi dal dem makka dox nga watan waye dox bi yalla dogal yow mënoko am ndox mënu ci dox kon nga war geej rek ni war rek ci dal yi lañ baxo war fofu ci kaw ndox mi dal dem makka la atida waxu ni bu fekke baxo fu nako halal arjahi ci la gëna dëng fay ñu ñu sa manam ci sahira ci tal ko bu waxe dafa ñu in ñu sa mom da wax ni bu fekke ne fofu am na yoonu suuf am na yoonu ndox kon neena baaxo buñ baaxo yoon ndox mo dong ci tax nga mën ci aw bay yoon suuf sa loolu nuru waaye noonu borom sara bi neena mat naa seetaat ci nuyu sa waxut loolu dafa am mbokk sëriñ bi ñu wax Ababakar ibn Abdurrahman kooku moom moo wax ni ma def naa aw ci géej gi mut loxam ku ñu wax Aba Hamran mooy itam mbokk sëriñ la ne kenn sant aw ci ndox moom mukk ci ñuul sëriñ moom da koo teqale moom daa wax ne bu fekkee ne daal yooy giñ ci dox dem Makka baaxoo nañu aw ca ndox ma ku ne it mën nga caaw na ñoom fa in ixtiida li xayrihim faqat fala yajuus bu fekkee ne ñu giñit ñoo dee baaxoo aw nag waaye ñoo giñ ñoom ñuy waat de ci dox baaxoo ñu caaw kon doo ca sa ñaaw loolu la wax moom nag ñu wax ñu daal ko bu tëkkiwut loolu wanewut loolu waaye loolu ñu wax rek moo yor léegi nag bu dee dox jëm Makka fan lay dox ba yem fa mooy li tamamil ifadati ba ca matuk ifada wa sahiha ak doxub ifada maanaam daa wax ne boo tàmbalee dox soo àggee Makka ba ci aj gi dutee da ngay dox rek ba tere bu si tëgës ci di ñëw ba nga def tawaful ifada fekkee defoon nga dox safa ak Marwa ci ba nga defee tawaful qudum kon léegi boo defee ifada rek foofu la dox bi yem nag sa jàng wàcc na bu fekkee ne defee woon dox safa ak Marwa nag kon ba léegi boo defee ifada ba noppi da ngay jaal dox safa ak Marwa boo doxee safa ak Marwa ba noppi nag mu topp ci ifada nga door a jeexal nag léegi ni nga war a dox door a jeex nag nga xam nga day def loolee nga teel a ñëw def tawaful qudum tek ci dox safa ak Marwa léeg-léegi itam loolu amut nga xaar ba bisu tabaski ba nga def ifada nga dara di dox safa ak Marwa ci nekk daa mën a nekk moo tax wara jaxa delluwaat na wa ahdaati mu addi yi boole ci in rakki la ndeel war na kasiran lu bari bi xasabin masaafati ci kenn nabir ba toll rek dafa wax ne nag bu fekkee ne sëriñ wa Makka lool xam ngaa dugg doomu rek mbaa nga far ko jege mbaa sag sar lool moom du sori lool kon nee na bu fekkee da ngaa waatan dox dem Makka yàlla def dox nga sax waaye yoonu njëkk ba daa am loo ca war dañuy seet la nga ca war bu fekkee la nga ca war ku ko seet ak li nga war a dox mu bari ca kon day aajoo nga delluwaat ci alamaan lam addi boole ci li ko waral muy dox dem Makka ci kaw waat ko mbaa misër ko def na ko waaye nag da ca am lu mu war ci doo ko ñu seet nag loolee nga xam ne moom la war num demee ci aw yoonam dëgg dëgg ñu gis ko mu ne ñu gis ne xaw na caa bari ne su boobaa kon dañ koy sant bu deewee nii mu delluwaat mbaa deewoon jéeg lu gàtt daal mu dellu mu dellu beneen yoon daal mu yoonu ñaareel te la mu waroon ci yoonu njëkk wa mu dox ko ci tànkam ci boobu ñaareel bi ci yoonu ñaareel bi awin manasika wala bu waree manasik yi suñu waxee manasik mooy bi nga génnee Makka da nga di siwaat Minan xam nga da ngay génnee Makka dem Minan jóge Minan dem Arafa jóge Arafa ñëwaat Musdalifa jóge Musdalifa ñëwaat Minan fii si tëkk bi lool diggante doon la ñuy woowee manasik wal ifadata ànd ak ifada ifada nag mooy ñu tàmbalee boobu nga dosee Minan ci suñu tëkk bi ba nga ñëw Makka def si ifada diggante boobu la ñuy woowee ifada dafa wax ne itam bu fekkee ne yooyu yaar yëpp da nga koo boole waa ko nga xam ne ba nga ñëwee Makka rek da ngaa tàmbalee war doxatoo da ngaa génne Makka war dem Minan jóge Minan dem Arafa jóge Arafa ñëwaat Musdalifa jóge Musdalifa ñëwaat Minan ci bis tëkk bi nga jàll farati boobu nga xëy see Minan da ngaa warati léegi jàll Kaaba ga def ifada loolu lépp moom doxoo ko da nga ko war rek kooku nee na moom daañu la sant bu doyee nii kon nga dellu si ngir loolu doxoon nga ñëw Makka waaye bu doyee nii da ngay dellu waataat daañu la sant bu doyee nii nga dellu waataat ko defee loolu nga xam ne moom nga waroon nga dox ko si tànk nag kan muy dellu si ba noppi addu yi noonu ñu wax muy nahwul misri yi ñu niroo ko jël misra dafa jublu ci nahwul misri yi min man xalaa shahrin min makkata te ci jëglu ko xamni ci taxu ko sori makk lool fekk yoonu mu ñëk amna ca lu war lo xamni bari na ci boko sété ci yoonam ba mu war manasiki ifal ni mako leral legi koku dañu ko sant mu doon ci waat yoonu ñaare qadilan ci jamono ji aji dik manam no do ci waat ci jamono ji ci kanam su dul ci nak fayam ci day dox ma la nga xamne rakki ba waral nako ci yoonu jikko ci muslim muhayyin ci kam lañu ragnele da wax ne la nga waran ci yoonu jikko boy dalu yoon ñaare lolu rek ngay doxal dox sank way limu jikko dox sank mo mën nga ko warat nga bañu son ko defé la nga waran tawru ko won war rek lolu rek ngay doxat ci tank ni tax mëna fi muslim muhayyin ni moy bu fekk yoonu jikko da nga ragnalon acc ni sama dox bi acc la ci def ba nga ragnalon humra.